الرحيم وبينما نحن كذلك اذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زه دي کنه د نبی کتابونو درې ملکه ده د پاسنه خان نغم ویلی ده اوله شرط ده تاسو میراوی لا يرقى لي دم عن دم نو ویلی چه نو دره ده زماوی اوخ کې ویلی مو کنه ولا اکتحلو بنومی ما در طبیه خوب نراتو خیر فأصبح عندي أبوايا حضرت شبی بی وی چه دا واقعه پی خشوه نما در رسول الله نه اجازه و غخته چه حضرت کستاسو اجازه وی زبا مورو پلار کر لارشم نو حضرت را ته اجازه و کلا نو زرالم چه رالم شپم تیر کلا فأصبح عندي أبوايا نصبایی که پنیز زمان مور و پلار زمان مور و پلار نصبایی که وقد بکیتو لیلتی او ما جرلو طول شپا و یومی او طول رس پرون میم جرلو بیگا شپا میمو جرل حتی ازون تردی پوری چه پا پزان گمانو که چه بس نورا با ختم شم ان البکاء چه دا جڑا چه دا فالقون دا چون که دا کبیدی چی گرزمالا ماوی بس دا دی جڑا نبامی دا جگر تاسو چه تا یه نوائی دا بامی اوچوی سری مرش خیر پرون وزم تیره شوه بیگال شپم تیره شوه اوز بلا وزده قالت حضرت شوی فبینهما جالسان اندی فدا منس که دا مور و پلار دوار ناستو زما سرا وانا اب کیو ما جرل از استازنت امراتون ناگن اجازه غختا یوی خز من الانصار دانسوارو بار آوازیو که یو خز و دانسوارو اغی من اجازه و غخته چی بی بی کستا اجازه ایز در زمان فا ازین تو لها نما غیت اجازه و کرا فجلست اغم ما سرکی نستا او تبکی معیا اغی جلل زمان سرم فبینما نحنو نو پا دامنس که منگا کذالک هم دقسیو امام جلل دی خزم جلل مورو پلار من پریشانو از دخلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ناگا نرانن و تا رسول الله پلار کرم راغی فجلسا رسول الله زما سرکی ناس ولم یجلس عندی او رسول الله نو ناس زما سرہ من يوم قيل لي ما قيل قبلها رسول الله نوناس ما سرا ده هغه رزنا چې ویلی شما تا هغه چې ویلی شبیو ما قبلها مخکې ده دینا کله چې ما پسې د خلکو خبرې وکړې نو دغه وخت نه تر دننه پورې رسول الله ما سرا ناس نو دا نن راغ رسول الله کیناس وقد مکسا شهرا او رسول الله تیر که یومیاش رسول الله تیر اکرا یومیاش لا یوحا الیه چه وحی نشوک ولی اغتا فی شانی پا بار زما کشه اندسشی زما دا صفائه وحی ورطا نکیدا خیر چه رسول الله راغ کیناس قالت حضرت عشوی فتشهد رسول الله کلمه شهادت ویلا سړی چې خبره شروع کوي خطبه وی نو په کارو چې اول الحمدلله وی کلمه شهادت وی پر رسول الله درود وی بیا بیان شروع کی فتشهد رسول الله کلمه شهادت ویلا. ثم قال بیوی یا عائشتو اے عائشی ما سره مشوره کوي و انه قد بلغنی عنک یقینا را رسیدلې ده ما ته ستا د طرفنا کزا و کزا دس دس خبری ستا د طرفنا ما ته دس دس خبری را رسیدلی دا منافقان کوي استا ته ویم و ان کنتی بریئتن کچری واقعی تی پاکا فا ان کنتی کچری تا بریئتن پاکا واقعی پاکی نو فسیو بر او کلاهو نو زرد چی پاک براعت بخکارکی ستا اللہ اللہ بستا صفی خکارکی و ان کنتی الممتی او کچری تا رات للکری بی زنبین گناتا کچری تا رات للکری گناتا نو فستغفر اللہ بخنو غولد اللانا و توبی الیه و توبو باس اللاتا ولی فا ان العبد یقیناً دا اللہ بند اذا اعترفا بی زنبیه چکل آغا اقرارو کی دخپلی گنا چی اللہ ما دا گنا کرده ثم تابا او بیا دی توبو باسی نتاب الله علیه اللہ داغ توبه قبلی توبه و باسا خیر دا خبر اکڑا. فلما قضا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلچ پور اکڑا پیغمبر علیہ السلام مقالته خپل خبره چی دا خبر پور اکڑا اچانک زما اوخ کی ادری دی سترگی می اوچ شوی نقال سا دمعی بند شوی زما اوخ کی حتی تردی پوری ما احس منه ما نمحسوس کو ده دغه وخ کو نه قطرت ان یو ساس کی بالکل یو ساس کی منو سترګې می اوچه کلاس شوی ما نه خو رسول الله سوال کو مطالبه را نه کی چی جواب را کا وقلت لابی ما پلار ته وی ابو بکر صدیق ته چې بابا جی ته رسول الله له جواب ورکا وقلت لابي ما اوخ پل پلارتا چې بابا جی عجیب ته جواب ورکا عني زما د طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا اگر ته وی چې یا بچې زس جواب ورکم نو ما ته څه پته لګي قال لار می وی والله ما ادري والله قسم زنه پویګم ما اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه سو ویم پیغمبر ته نو بیا می مور ته وی چې محترم ته جواب ورکا فقلت لامي نو وی ما خپل مور ته چې عجیبی مور ته جواب ورکا عني زما د طرفنا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فيما په هغه خبره کې قال چې دوی اغیوی بچه زس جواب ورکم زخونه پویگم قالت مور میوی والله قسم پا اللہ ما ادریز نپویگم ما قولو لی رسول اسلام چه زسویم رسول اللہ تا ما وی خدای نو زسنگ جواب ورکم فقلتن موی زان سرا چه و انا جاریتن زخو جنیم حدیثت سن نو عمرم یو جنیمه نو عمره ما سړی خو علی په خبرو باندې پویږي چې د قران مجید خو ویلی او لا اقرا کثیرا من القران او زنه ما ډیر قران قران مجید مم ډیر نه دی ویلی خو خیر جواب می رسول الله ته ورکو نو ساجیبا جواب ورکي عجیبا وی ما فقلت ما و تووی چه دا دا خلکو دا پروپیگنڈی ندی دا دروغ دا تاسو ری دلیم دی او ستاسو پا زونو که ورننوتیم دی دا خبری کسا در تووی ما چه او ما گناه کلی دا نو او بیمانه لکه اوری دلی موم دی زلطم ننواتیم دا خو خدای گوادی چه ما نده کری او که در تووی ما چه ما نده کری گونا نو بیا نمانه نو زبط آسو رسو جواب درکم که اوی ما چه او نو مانه بی که اوی ما چه نا نو بیا زما تصدق نکوی والله قسم پا اللہ فقلت ما وتوي چې اني والله زچيم وخدای قسم چې لقد علمت ما تعلمون انكم سمعتم چې تاسو اوریدلې دي ما يتحدث به الناس هغه خبرې چې بیانې خلق دا خبرې تاسو دا پروپاګاندا اوریدلې دي ووقر او هغه زنی ولیدې فی انفسکم پزرونو ستاسو کی پزرونو کم دا خبرن نواتی دا و صدقتم بی او تاسو دا دی تصدیقم کری دی اسی خبره رسول اللہ تکی خمورات منافقان دی چه دوی خلکو تصدیق کری دی ولئن قلت لكم كذتاس تويما چه اني بريئه چه زپاکما او والله يعلم او والله پاک ام عالم دي چه اني بريئه زپاکم نو لا تصدقوني تاسو بغما تصدقونه کي بذلك ددي ولئن اعترفت لكم او کزه اقرار وکم تاسو ته به امرن په یو بلکار چې او ما دا ګنا کړی دا او والله يعلم الله خپويږي چې اني بريئه چې زه پاکه ما نو لا تصدقني نو تاسو به زما تصدیق کوي لا تصدقني تاسو به زما تصدیق کوي کله ته وایم دا سمې نه وی کړی نو می نمانه او کویم چه کری می دی نو بیا مانه نو تا سلسه جواب درکم خوب دا جواب دی چه والله فالا قسم ماجدو لی زنم و من دخبل زان دا پارا ولکم ستاسو دا پارا مثلا یو مثال زما جواب بل نشته دی بد دا یو جواب می دی إلا أبا يوسف مگر زان د پارموم مثال د حضرت يوسف لار د يوسف لار سو کو حضرت يعقوب عليه السلام اغه يعقوب عليه السلام چې کوم خبره کړې ده بس اغه زما ده ا خبره دا و چې قال د يوسف عليه السلام لار سو فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بس زما کار دا دی چې فصبر جمیل زما کار سری هغه دی صبر خیستا اچا ته شکایت نکوم والله المستعان او دا الله تعالی نه امداد غوښتل کیږي علامه تصفون په هغه چې تاسو بیانوي خلک دی ارسه بیانوي زه په دې مسله کې د الله نه امداد غواړم او بیا مې مخه خو وګرځوم نامی جواب ورک سمت حولتو بیاز اگر زیدم علا فراشی پخپل بیشتره پخپل بیشتره چو ما مخمی اخو اگر زو خورک میسو چی انشاءاللہ اللہ بزما د صفحه بیان خپل پیغمبر تو کی و انا ارجو زما امیدو ایو بر او ایو بر انی اللہو چا اللہ بزما صفحیو کیا دا مزله کې چې الله به می صفایو کی خدام ګمان نو چې اوس به قران مجید نازلېږي او هغه قران مجید به خلک تلاوت کوي دا می راغنو ولکن والله لیکن په خدای قسم ما ظننت زما دا ګمان نو چې ای ينزل فی شانی چې نازل بشي زما په باره کې وحی وحی مالی ما تا ګوره او زما په باره کې وحی نازلېدلو ته ګوره ولا انا احقر او ما سپګ غنو فی نفسی واخبل زړه کې واخبل زړه کې مې دا خپل ځان سپګ غنو د سنه مې سپګ غنو من ان یتکلم بالقران من ان یتکلم بالقران چې خبر او کړی شي په قران مجید باندې فی امر زما په واره کې ما وی ز شرطا او زما په باره کې په قران مجید کې خبره کول دا چرته دي دونه مې امید و چې رسول الله به خوب کې ویني چې زما بیبي پاکه ده ولکنی کنت ارجو لیکن زما امید و ایرا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې او به ویني پیغمبر علیه السلام فی النوم په خوب کې رؤیا خوب او تبری اونی دا خوب بما صفا کی دا مصر کیو فواللہ قسم پا اللہ ما رام مجلسہو رسول اللہ نو خزدلی دخبل زینہ چه دا چرتا ناستو ملتا ناستو ما رام مجلسہو رسول اللہ نو خزدلی دخبل زینہ ولا خرج احدن او نوتلو حسی او کس من اهل البيت دا اوسیدون کو دا کورنا اومده قلب وخت نسو دا کور وتلو نه رسول الله د خپل زینه خوزیدلو حتا انزل عليه الوحي تر دې پورې چې نازل شو پاغي باندې وحي اغه دا وحي دا نازل دلو حالت شروع شو فاخذه اني ورسول الله لا ما كان ياخذه اغه چې رسول الله به نیو من البرحاء داغا گرمینا اسی گرمی با پیرا لیلا او دسی گرمی دا وحی پا وقت با رسول اللہ لی دمرا زور ورکی دا چی دا اسی گرمی با پیرا لیلا دا گرمی دا وجه نبی دا مدن مبارک نا خلی دا غوی روانی وی حتی تردی پوری انہو بیشکا لیتحدرو چ را روان وي لا يتحدروا را روان وي راسه سيدلي من هو در رسول الله نه دا ساس کې خوله دا راسه سيدل او را روان و مثل الجمان باشان دا غورو ملغلرو کدا ولي ملغلري ني دقه سي دا ساس کې د بدن را روان او من العرق د خولو فی یوم تاسو بوایه دا به گرمی و وینا فی یوم شاتن پروز د جمی کې یا خرز و فی یوم شاتن پروز یخه کې خیر دا حالت دا وحی شروع شو بس ټول خاموش فلما سریا کله چې لر کړی شو عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه دا دا وحی حالت چې دا کومه سختی وه دا لرې شوه وهو یضحکو او رسول الله دغه کل خندل د رسول الله خندا خو تاسو ویلیو که نه مسکې فقلت فکان اول کلمت نو د رسول الله اوله خبره څه وه فکان اول کلمت نو اوله خبره تکلم بها چه خبر اکڑا پاغی باندی رسول الله نو نطولو ناول خبر داو چه ان قال رسول الله اوی یا عائشتو ای عائشی اللہ دا باندی دیر لوی رحمو که دا اللہ حمدو آیا او آیا چه الحمدللہ دو آیا احمد اللہ حمدو آیا دا اللہ فقد برأ كله يقينا صفايوك رستا الله شدنا راغي نفقالت لي أمي ما تمور وي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم پاس پیغمبر علیه الصلاة والسلام تو داغ شکریہ داکا مور را تاوی بچه پاسا رسول الله تا ور پاسا لکه منگوی لاسو سرمیلو که شکریه دا که دارا تا مور وی فقلتو ما ورتوی لا نا نا صفایی چه کلی دا زمان اللہ کلی دا بل چانه دا کلی والله پا لا قسم لا اقوم الیه نزود ریگم آغتا ولا احمد او نص حمد و ایمان او طائف قوم الا اللہ مگر دا یو اللہ ما سره پا دی مسئلہ که اچھا امداد نده کلی کرا سره کلی دی اللہ را سره که چه اللہ زمان صفی نازل اکڑا فانزل الله عز وجل الله را نازل کو غون سوره نور کې یو رکو ده ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا آیات نازل شو هغه خلق چې هغه راتلل کوي په دا تهمت نو عصبه دام یو جماعت ته منكم ستاسو نه منافقان او منافقان مسلمانانو سره شاملو الايات دا آیاتونه تر د اخره پورې وایا فلما انزل الله کله چې نازل ک الله هازادا فی براءتی پسف زما کې خیال دې پرون خبره خوره ته یاد وکنه دا ټول دروغ منافقانو جوړ کړیو خود منافقانو د خبر نه په مسلمانانو کې یو سړی حضرت مستح اغم پا دی که دا خبر کولی تاسو پرون ویلو مستح او مستح چه دی نو دا دا حضرت ابو بکر دا سی خورین غنده که دو او دیر غریب صحابیو او دا دا خرچه دا کور با طول ابو بکر صدیق برداشت کولا نو قال ابو بکر صدیق نو او بی حضرت ابو بکر صدیق وكان ينفق على مستح ابن أساسة او دي ابو بكر بخرج کو په حضرت مستح باندې په دې مستح باندې با سما پلا خرج کو ولې لقرابته د وجه د خپل ولید د نږدې والد د منه اغتا دا داسې خورین غوند کېدو دا خرچې کوله ابو بکر صدیق وی چې ما د مستح سره سکول او دا د سو وکړو اکثر خپکیږي ما دا د فقیران نه د دوی خواران اخلاقونه کمزوري دي ته نه ګوري چې پلانې ما سره څومره احسانات کوي او دا زه سکم والله ابو بکر سوي په الله قسم چې لا انفق علی مستح زبا خرچونه کم په مستح باندې شي اندسی شي ابدا همیشه بعد ما قال پس داغه نشه دووی لعائشه پا بارد حضرت عشی که دا کمی خبری اکڑی چه دا دینا پس دا باندی خرچو نکم ابو بکر صدیق خوم ابو بکر صدیق دی فا انزل الله نو اللہ تعالی دا ابو بکر صدیق او دس دنور و خلق و دا پوری دا پردائیتونو نازل کرو چه ولا یعتلی او قسم دې نه کوي ابو بکر خو قسم وکړ ابو بکر ته وګوره ستاسو نه لوی شان دی اوس عام خلک دا خبرې کوي خیر دې ته به داسې نه کوي ولا یعتلی قسم دې نه کوي اولو الفضل خاوندان د فضل او د کمال ابو بکر صدیق ته الله په دین کې او په اسلام کې ډېر لوی کمال ورکړو نو قسم دې نه کوي خاوندان د فضل منکم ستاسونا وسعا او خاوندان د پراخه مراد د پراخه نه دا دی چې الله پراخه مال ورکړي مال یې ډیری کمال یې هم په دین کې وي نو دوی د قسم نه کوي د دسنه ایؤتو د دې خبره نه چې دوی ورکولو کې ذوی القربا ته مساکینو ته او دې ته الى قوله تر دې قوله پورې چې غفور الرحیم ابو بکر صدیق قسم کړو خوش الله پاکو وی چې نه خاوندان د کمال او د مال ولاد دا قسمونه نه کوي چې موږ په دې غریبانان او په دې خپلوانو باندې خرچ نه کوو ابو بکر سووی فقال ابو بکر نبو بکر وی اغزائی کی دیکن او استاسو خوخانه دا چه اللہ پاک تاسو تا مغفرتو کی نفقال ابو بکر ابو بکر وی بلا ولی می ندا خوخان دا مغفرت می خوخ دی او سوی والله انی لأحبو و خدای قسم زما خوخ دا چه ان یغفر الله لی چه اللہ ما تبخششو کی فرجا الی مستح نو واپس کد حضرت مستح تا الذي هغا کان یجری علیه چه دب ورکا واغلا چه اغا مخ که بیسه ورکولو ما غسه ورکول قسمی مات کو دا قسم کفاره ورکلا خیر سرنامه سوا چه خزا دا خز صفائی بیانی نو دیکی کستاسو خیالو نو یو بریره و بریره پا دی حدیث کرال الکناغی صفی ده حضرت عشی بیان کرد دویم وکان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عشی وی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سآلا زینب بنت جحشن اغا سوالو کده حضرت زینب بنت جحشن دام ده رسول الله بی بی ده دا غینم تپوس کرو ان امری پا بارا زما که چه دا حضرت عشه سنگه دا فقال اسی پا جون که زماو دا حضرت زینب با مقابله و زکر چه زهم رسول الله تا دیر نزده و ما او حضرت زینب هم رسول الله تا دیر نزده و نزماو دا دیب اکثر سر مقابله و زبا دا دینا یاریدم چه سینا چرتا دا دروغونو وی خیر رسول اللہ چه دا حضرت زینب نزما پا بارا کی پختن اکلا نو فقال یا زینبو رسول اللہ و تاوی اے زینب ما علمتی تا تا سمالوما دا ما رأیتی تا دا حضرت عشیب بارا کی سلی دلی دی فقالت اغیوی یا رسول اللہ اید اللہ رسول استغفر اللہ احمی سمعی زساتم خپل وگونا دا خپل وگونا دا گنانا ساتم از دا گنا دا چه ما پا وگ نیوری دلی اوزویم واللہی موری دلی دی نو دا وگ گناگار شو یو خبره دا نداوری دلی او تبی موری دلی دا نو گناگار ده سکو وگ زساتم خپل وگ چه کما خبرمی نیو ریدلی زدانه ویمشه ما ریدلی دا و بساری او حضرت زسترگ ساتم سترگ ساتل دادی چه شیدی نی ریدلی نو داس ما ویش ما لیدلی دی نو وگونه هم ساتم ده گنانه سترگم ساتم چه سمی ریدلی نی اغا نویم چه اوی دلی میدی چه سمیلی دلی نی نویم چه مالی دلی دی حضرت چه ما تا سون معلومه دا نو حضرت عشی نلوی بزرگ بلنشتا والله قسم پا اللہ ما علم تو علیه از خبر نیم پا حضرت عشی الا خیرن مگر دا خیر قالت حضرت عشوی وهی اللتی او دا زینب اغا خزوا تو سامینی چاگی با زمان سر مقابله کولا زکر زم رسول اللہ تا نزدیم دیم دا ترور لروا پکار خدا و چیزی زمان خلاف خبری کردی وی لیکن فعصمها اللہ اللہ دا دروغون دا وساطلا بالورعی پا وجه دا سو دا تقوی و دا پریزگاری ویلشی حدثنا ابو ربيعة قال حدثنا قليح عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله قال وحدثنا قليح عن ربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابي بكر مثله باب لا يوبل باب دي اذا زكى رجل کل چه صفی اوکی یو سلی رجولن ده بل سلی نو کفاهو دا د یو سړی صفائی او تسکیه دا پورا ده، دا پورا ده. اصل مسله دا ده چې په عدالت کې دوه کسان گوئیو کی او په دې گواهانو باندې مداله چاچا باندې گوان تیر شي اعتراضو کی، نو قاضی صاحب به د دې گواهانو په مجلس کې هم صفائی کوي او په پټه به هم صفائی کوي. ظاهر صفائی خدا ده د مجلس والا ته به ووایي الکه دې دوو گوانو چې گوئی وکړه دا څنګه خلک دي. اوس چې صفائی کیږي نو په صفائی کې د څونه خلکو ضرورت دی. امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله وایي چې کم از کم دوه کسانې دوه، چې دوه کسه خو صفائیو کی کنه. لیکن دا حدیثونه دا معلومیږي چې نه، د امام بخاری دا رایه ده، حضرت امام صاحب هم دا وایي چې د یو سړي صفائی هم کافی ده. په مجلس کې یو سړي وایي چې حضرت دا نیکان خلک دي بالکل، یا یو سړی جرحو کی شداد دروغجن دي بالکل صحیح. نو اذا زکا کله چې تسکیو کی صفائیو کی رجلن، یو سړی یو رجلن د بل سړی، نو کفاهو دا د یو سړی تسکیو صفائی دا سره دا پورا ده. واقع بیانای. وقال ابو جمیلہ، او اوی ابو جمیلہ، زنی خلق وی دا صحابی دے، زنی خلق وی دا تابعی دے. ابو جمیلہ وی واقع بیانی، وی پلار را روانو ما چه گورم یو ماشوم چا غرزولی دے، جوندی ماشوم چا غرزولیو. آغا ماشوم می رواغشت حضرت عمر تا می روڑو چه حضرت دقه سی دا ماشوم دیو چه غرزولو ما غدیو مندو. ابو جمیل وی وجدتو ما اومندو منبوزن یو غرزول شو ماشوم، یو غرزول شو ماشومو ما اوموما. آغا ماشوم می رواغشت حضرت عمر تا می روڑو. نو چه دسی ماشومان بچه عمر تا روڑل کنه، نو چه دا چا با مندل ادتا بیوی تی ساتا او دا بیت المال نا بیو تا وزیپا مقرر کلا تنخا، وی دا تنخا دا بیت المال نا علا خساته تو. اکثر با کل نا کل امید گولا خلکو چل کو دا سوزن خلکو خپل بچی بیرا رواقشت خپل او یو بیرا عمر توی سیب دا ماشوم منگا مندلی دی. حضرت عمر باولا دغه مقرر کلا تنخا. حضرت عمر تا چاویلو چه دا باز خلق ور رغا کئی پس وقت تو دکی گی، دا باز خلق چلو نکئی. نوست ما تم وی ما ماشوم مندو چا غرزولو نو میراورو، چه میراورا فلم ما رآنی عمر کل چه زعولی دلم عمر، نو ما توی زما خیال لسه چل لکلی ده. نو قال عمر را تووی چه اصل غویرو اب اوسا، زما خیال لسه چل لکلی ده. دا یو مثال لخا، دا خلق آغا وقتی وی چه ظاهر که خبر یو شانتی منس که خبر بل شانتی خیال دیده. مثلا ظاهر که وی دا ماشوم ما مندلی دی، پا منس که دی مندلی نی خپل ماشوم دی، خدا دیده پار راولی چه مال تنخواه دا دی ماشوم دا تنخواه مقرر کی. سنگشو آسل غویرو اب اوسا، مطلب داری کی دیشی چه دا معامله دو کئی دی، مطلبی معنی دا یو مثال دی. لفظی معنی دا دا غویرو دا دیگه تا وی غار گوٹی یو تا غار وی غار نی دا غرکش غاری ری تا غار وی او چې تصغیر رو باسه نو غویرو غار گوٹی او اب اوسن افت اب اوسن افت قریب دا چه دا غار گوٹی افتی قریب دا چه دا غار گوٹی افتی دا یو مثال لی عرب خلقی وی خو آغا وقتی وی چه خلق ظاهر که یو مطلبی او منس که بل مطلبی خیال نشه وقتی رای سن پویو من دا یو مثال لی خلقی وی آغا وقتی وی چه ظاهر که یو شانتی منس که مطلب یو سړی دی او تا تراشی او تا سره د هم درد خبری که یو تکرش تکرش او زه ټوپا کم در کوم او داسې کوم او داسې کوم ظاهر که ستا مرګتیا کوي منځ کې دې په دښمنۍ اړی نو دقه وخت کې عرب داسې وایي چې عسل غویرو اب اوسا قریبه ده چې دا غارګوټې دا پتي اصلي کې کیسه داسې شوې وه پخوا څه خلکو باران پرې راغی چه باران پی راغی غر که ده غو غارو نو دوی وی راشه ده غار تا با ورنه نوزو چه اغا غار تا ورنه نوزو چه دن نپکه ده دی خلکو دشمنانو اغار که اغا دشمنان را پاس دل دوی مرکلل از دی خواران خدا وی چه ده غار تا نوزو چه ده باران نوزو اپا منس که پا غار که بلا پرتاوا دشمنانی دوی مرکلل سکسانو باران پی راغی غار تن او رازه دی غار تن نوزو چه دی غار تن نوطل ده دی نمخ که ده دی دشمنان پری رده که ناستو دی غار که آغا دشمنان را پاس دل ده ملکرل نظاهر که خو غار که پنی و آمانس که تلانجه جوڑه شوا بس دا یو مثال شو چه کل و یوشه ظاهر که یو شانتو خو منس که ببل شانتو خلقو باوی اصل غویرو اب اوسا قریبا دا چه دا غارگوٹی سوی اپتی نو ما تن داوی چه اصنا ظاهر که وی چه دا ما مندره ده منسک دا بلا کی سی که انهو یتهمونی لکا چه غب پا ما تهمت لگو چه لکا دا ما شم تا مندره نده دا ده خپل ما شم ده خو اصی تنخواه مقرره اوز گور صفی قال عریفی اوی زماغا نگاهبان حضرت عمر صاحب دیر و خیار و خا او پا منتظم بہترین منتظم پا صحابو که چه اللہ پاک دلکمت طریقہ دا انتظام ورکڑی وانو الا ما شاء اللہ چه سونا کم دا سخلکو چه دبو دا قومون ندی و دی قومونو باندی نگرانان مقرر کریو دا خیلونا پا دی خیلونو بانی نگرانانو دبا چه تا پوست دا اغا قبیلی کهو دا اغا نگران نبی کهو مثلا انستاسو دا خیلونو دی کنا دا خوگ خیل لیو دا پلانی خیل لیو دا پلانی خیل لی دا دی بیل بیل کس با نگرانو آغا کس با دا دی قوم نگرانی کولا نو زمان چه کم نگرانو دیتا عریف وی دا اغا وطووی نو نو قال عریفی اوی زماغ نگران چه اغا کم کس پا من بانی نگرانو چه انهو رجل صالحون او مرسه با دا بو جمیله چه ده دا یو نیک سره ده یو سره پاسد کنه دا بل سره دغا کئی تسکیه کئی او مرسه بی منی کنی منی منی نو قال عمر سه بوی چه کذالکا ام دقه سده خبره بلکل نیک سره ده نو ما تسوی زا ازحب زا لارشا دا ما شومم زن سر بوزان او پا بیت المال که ده ده ده غشو تنخاشو اغا تنخاخلا و علینا نفقتهو او پا منگ بانده ده ده خرچه ده خرچه با منگه کو حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الخزائي عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال ابو بكر وي الك دخل کو تعریفونه کوي خو غوړې دا دون مد ویل دانی پکار او بل چې دخل کو تعریف کوي نو مخامخ مکوي مخامخ چې دا چا تعریفو کو غوړې تبا دی کو په شیشا تعریف کوي مخامخ الا ماشاء الله قسم وکوانو کوي مثلا یو سبق والا دی واغله ته نور او سلاسه یاته یره د خپلانی سړی په سبق خپویږي د خپلانی سړی ازیر لريخه کوي که سم مصلحت پکې او خیر دی خو عام تعریفونه چا مخامخ مکوي دې سره غسري خرابيږي په شیشا کوي ابو بکر وای چې حدثني رجل بیان وکمات یوس اسناد خیال منو اسنا رجل صفاتو که یو سری سنو ویل یو سری علا رجل پا بل سری تعریف او که یو سری دا بل سری عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم پنیز دا پیغمبر علیہ السلام دو کس سر ناستی رسول اللہ سر دا یو را پاس دو دا دی بل سری سنو صفاتی وی او مخامخ فقال نو رسول الله وتوي ويلك هلاكت تعالى غرتك وغرك قطعت عنق صاحبك تا پريك سر دخل ملگري قطعت عنق صاحبك تا پريك سر دخل ملگري مرارا دا خبر سو پيري وکړه داسې مکوي الکه چې دا چې سر ته پريك همر شو کنه او چې مر شنو من وای پښتانه وای غرق شو مطلب دا دی دا خوده غرق کو اوسته یو دغه ته وی یارانو پلاني سړی مخامخ وی سیبانو د سی کتاب خو نه وی کنه یو عالم ته وی چې خلک به د سی د سی پویږي بس هغه درې لښتې د سمکه نبی ابر رواني من نبی کتاب ګوري او نه دغه کوي او تکبر او لوی او غرور پکې راشي استاد سیمبوي موږ الله پاک دې باندې زموږ یو ساتو ډېر نیکو وای زما هغه طالب خوښ دی چې ما ته وایي چې استاد نن د سبق خونه وي چې عیب زه بیا ښه سبق ویم او هغه مې نه ده خوښ چې هغه ما ته وایي چې دا سبق نن ښه وي دې کې نغه راځي لوی مو خو بشره پوسټر کې د چنن سبازن خلکو نامه وړو لیکل وای په ډانګونی لګه کوي چې زمانہ مې لیکل و او سره علامه نو لیکل او دې نو لیکل ها نو وتاوي سټ ولا پریکو سټ ولا پریکو سټ ولا پریک او ثم قال بیا رسول الله وی من کان منکم ما بهن کم سړی چې پتا سو کی صفات کون کی وی اخاه د خپل لور مسلمان لا محاله خامخه خامخه که یو سړی د بل صفاتونه کوي نو د څه دی وی په پلانی می ګومان د چې خسړی دی الکه په الله باندې حکمونه مکوي چې د څه وی لانی ډیر خسړی دی مطلب دا دی چې په الله حکم کې اشاره به داخلي جنت ته داخل کا تا د څه پته لګی چې داخلي د څه وایې ګومان مې دا دی چې دا پلاني خري فليقل اولي وي چې احسب فلانا ز ګومان کوم په پلاني په پلاني باندې مې ګومان داري چې داخلي او نور اپل والله حسيبه والله وسر حساب کوون کې دی دا باطن هغه به الله ته معلوم دی ولا ازكي على الله احد او ز تسكينكم او په الله باندې احد اند هچا يا الله پلاني سړي ډير خري يا الله پلاني سړي ډير لوی بزرگ دي دا د چا تسکیه کې او په الله باندې حکم کې نه د سوای چې احسبه کذا وکذا رب زما په ګمان دا دی چې دا دسه دسه دی ان کان یعلم ذلک منه کشرده معلومه دا خوالینو دسه دی وی زبا